หลวงพ่อคุณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่เป็นชื่อที่ติดหูและก็ได้รับความสนใจของคนไทยมานานหลายสิบปีด้วยความที่หลวงพ่อคูณเองท่านเป็นพระที่มากด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านั่งยองๆหรือการพูดจาภาษาพ่อขุนรามคำแหงแต่ว่าสิ่งที่นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้คนมักนึกถึงหลวงพ่อคูณก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเครื่องรางของขลังและหลักคำสอนแบบตรงไปตรงมาที่แฝงไว้ด้วยหลักธรรมอันลึกซึ้งให้ผู้คนนำไปยึดเป็นแนวทางดำเนินชีวิตและวันนี้ทาง Channel พระเจอผีนะคะขออนุญาตนำเอาชีวประวัติที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะประวัติของพระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่ที่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคอีสานเกิดในครอบครัวชาวนาที่บ้านไร่หมู่ที่6ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนั้นนับว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญหลวงพ่อคุณปริสุทธโธท่านเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2466แต่บางตำราก็กล่าวว่าท่านเกิดวันที่4ตุลาคมนะคะซึ่งตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน10ปีกุลโดยเป็นบุตรชายคนโตหัวปีของนายบุญฉัตรพลกรังซึ่งเป็นบิดาแล้วก็นางทองขาวฉัตรพลกรังผู้ที่เป็นโยมมารดาค่ะโดยมีพี่น้องสองคนได้แก่นายคำมั่นแจ้งแสงสายและนางทองหล่อเพ็ญจันทร์หลวงพ่อคุณปริสุทธโธได้เข้าเรียนหนังสือกับพระอาจารย์เชื่อมวีระโทพระอาจารย์ฉายและพระอาจารย์หลีซึ่งได้เรียนทั้งภาษาไทยและก็ภาษาขอมที่วัดบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานการศึกษาแห่งเดียวในหมู่บ้านตั้งแต่อายุประมาณ 6-7 ขวบโดยได้ศึกษาทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาขอมนอกจากนี้พระอาจารย์ทั้ง3ยังเมตตาสอนวิชาคาถาอาคมป้องกันอันตรายต่างๆให้กับหลวงพ่อคูณด้วยนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะหลวงพ่อคูณจึงมีความเชี่ยวชาญวิชาอาคมต่างๆมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเมื่ออายุครบ21ปีหลวงพ่อคูณเองก็ได้เข้าอุปสมบทณพัทธสีมาวัดถนนหักใหญ่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2487ซึ่งตรงกับวันศุกร์เดือน6ปีวอกบางตำราบอกว่าเป็นปี2486นะคะโดยมีพระครูวิจารดีกิจอดีตเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทดเป็นพระอุปัชฌาย์ส่วนพระกรรมวาจาก็คือพระอาจารย์สุขวัดโคกรักโดยหลังจากที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้วได้รับฉายาว่าปริสุทธโธและฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดงอยู่ที่วัดบ้านหนองโพตำบลสำนักตะเคราะห์อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นพระนักปฏิบัติทางด้านคันถธุระและวิปัสสนาอย่างเคร่งครัดและทั้งเป็นพระเกจิอาจารย์พระคณาจารย์ที่เรืองวิทยาคมเป็นอย่างยิ่งจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนและมีลูกศิษย์จำนวนมากค่ะจากนั้นหลวงพ่อคูณปริสุทธโธก็ได้ตั้งใจร่ำเรียนพระธรรมวินัยและอยู่ปรนิบัติรับใช้หลวงพ่อแดงมานานพอสมควรก่อนที่หลวงพ่อแดงจะพาหลวงพ่อคูณไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคงพุทธสโรเนื่องจากทั้งสองรูปเป็นเพื่อนที่มักมีการพบปะแลกเปลี่ยนธรรมะตลอดจนวิชาอาคมต่างๆแก่กันเสมอจากนั้นหลวงพ่อคงผู้ทรงคุณทั้งทางธรรมและทางสายเวทก็ได้สอนวิชาต่างๆให้กับหลวงพ่อคุณปริสุทธโธด้วยความรักใคร่มิได้ปิดบังอำพรางแต่อย่างใดโดยใช้การสอนโดยการศึกษาพระธรรมควบคู่กับการปฏิบัติพระกรรมฐานเน้นการมีสติรู้ระลึกพิจารณาอารมณ์ต่างๆที่มากระทบและให้เกิดความรู้เท่าทันในอารมณ์นั้นพร้อมกันนั้นนะคะก็ได้สอนพระกรรมฐานโดยให้ใช้หมวดอนุสติด้วยการกำหนดความตายเป็นอารมณ์เรียกว่ามรณสติเพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันไม่หลงในอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงไม่ประมาทในความโลภความโกรธและความหลงจนกระทั่งหลวงพ่อคงเห็นว่าหลวงพ่อคูณมีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติธรรมดีแล้วจึงแนะนำให้ออกธุดงจาริกไปตามป่าเขาลำเนาไพรฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องสูงต่อไปค่ะโดยในช่วงแรกหลวงพ่อคูณได้ธุดงจาริกอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นนะคะก็ได้มีการธุดงไกลขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงป่าลึกประเทศลาวและประเทศกัมพูชาเพื่อทำความเพียรให้เกิดสติปัญญาเพื่อการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาและอุปทานทั้งปวง เมื่อพิจารณาเห็นสมควรแก่การปฏิบัติแล้วหลวงพ่อคูณทุดงจากเขมรกลับมายังประเทศไทยเดินข้ามเขตด้านจังหวัดสุรินทร์สู่จังหวัดนครราชสีมากลับมาที่บ้านเกิดก็คือวัดบ้านไร่นะคะพร้อมกับเริ่มก่อสร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาต่างๆโดยเริ่มสร้างพระอุโบสถในปีพุทธศักราช2496ค่ะจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่ได้ช่วยกันเข้าตัดป่าไม้จนสามารถสร้างพระอุโบสถจนสำเร็จซึ่งปัจจุบันอุโบสถหลังดังกล่าวนะคะได้ถูกรื้อลงและก่อสร้างหลังใหม่ทดแทนแล้วนอกจากนี้หลวงพ่อคูณเองยังได้สร้างโรงเรียนกุฏิสงฆ์ศาลาการประเรียนรวมทั้งขุดสระน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคขึ้นเพื่อพัฒนาความเจริญของพื้นที่บ้านไร่และตามมาด้วยการก่อสร้างโรงพยาบาลถึง3หลังและโรงเรียนอื่นๆอีกจำนวนมากพร้อมทั้งยังได้บริจาคเงินทองเพื่อช่วยเหลือสาธารณสุขต่างๆอยู่เสมอค่ะทั้งนี้นะคะสิ่งที่ทำให้หลวงพ่อคูณเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนและมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลโดยตามประวัตินะคะพบว่าท่านเคยสร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกตั้งแต่สมัยบวชได้ประมาณ 7,000 ษานั่นก็คือตะกรุดโทนตะกรุดทองคำเพื่อฝังไว้ที่ใต้ท้องแขนณวัดบ้านไร่ราวปีพุทธศักราช2493ค่ะโดยท่านบอกกับผู้ที่มาขอเสมอว่าใครขอกูก็ให้ไม่เลือกยากดีมีจนซึ่งปัจจุบันนี้นะคะพระเครื่องของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นั้นเป็นที่นิยมและต้องการของลูกศิษย์และนักสะสมพระเครื่องอย่างมากมายหลากหลายรุ่นบางรุ่นมีราคาแพงมากโดยเฉพาะเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแรกส่วนเรื่องของเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อนั้นนะคะต้องยกให้ตะกรุดทองคำหลวงพ่อคูณค่ะซึ่งจะเป็นตะกรุดทองคำฝังแขนท่านเองก็จะมีข้อห้ามอยู่2ข้อก็คือ1ห้ามด่าแม่2ห้ามผิดลูกเมียผู้อื่นก็นับว่าเป็นเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อคูณที่น่าสนใจมากนะคะอย่างไรก็ดีค่ะจากประวัติอันน่าสนใจทั้งเรื่องความแก่กล้าในวิชาอาคมและความแตกฉานในความรู้ด้านพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ทำให้ท่านได้รับฉายาว่าปราชญ์แห่งที่ราบสูงและแม้จะมีท่าทีการแสดงออกที่ตรงไปตรงมาพูดจากูมึงแต่ว่าผู้ใกล้ชิดทุกคนกลับทราบดีค่ะว่าหลวงพ่อคูณนั้นมีจิตเมตตาเป็นอย่างยิ่งไม่เคยมีใครพบเห็นหลวงพ่อคูณเกรี้ยวกราดหรือทุกขเวทนากับเหตุการณ์ต่างๆสิ่งที่หลวงพ่อแสดงออกมาทุกครั้งในการให้สัมภาษณ์หรือสนทนาธรรมค่ะได้แสดงให้เห็นนะคะว่าหลวงพ่อนั้นเป็นพระสงฆ์ที่มีจิตใจแจ่มใสหมดสิ้นแล้วซึ่งกิเลสเป็นที่พึ่งทางธรรมให้แก่ญาติโยมทุกคนได้อย่างแท้จริงในช่วงวัยชราของท่านท่านมีอาการเจ็บป่วยต้องเข้าออกโรงพยาบาลมาโดยตลอดโดยหลวงพ่อคูณค่ะเริ่มมีอาการอาพาธตั้งแต่ปี2543ด้วยโรคหัวใจซึ่งแพทย์ก็ได้ผ่าตัดทำบายพาสหัวใจให้ท่านจนอาการดีขึ้นตามลำดับแต่ว่าต่อมาเมื่อวันที่25ตุลาคม2547นะคะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท่านก็มีอาการอาพาธอีกครั้งด้วยอาการเลือดข้างในสมองต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานครให้แพทย์ผ่าตัดสมองเพื่อเอาลิ่มเลือดออกจนอาการปลอดภัยค่ะจากนั้นวันที่26เมษายน2552ท่านก็อาพาธด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้มีอาการซึมเศร้าและต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาหลายวันจนกระทั่งอาการดีขึ้นและสามารถกลับวัดบ้านไร่ได้ในวันที่1พฤษภาคม2552หลังจากนั้นสุขภาพร่างกายของท่านก็อ่อนแอมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนเมื่อวันที่4พฤษภาคม2554ท่านมีอาการอาพาธด้วยวัณโรคปอดต้องเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอีกกว่า4เดือนจนกระทั่งวันที่4พฤษภาคม2556ท่านก็มีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและมีอาการแทรกก็คือหลอดลมอักเสบรวมทั้งเกิดภาวะเสมหะลงคอทำให้ปอดเกิดการอักเสบติดเชื้อคณะศิษย์ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจนกระทั่งอาการท่านเริ่มดีขึ้นนะคะก่อนที่คณะแพทย์จะได้นำตัวหลวงพ่อคูณกลับวัดบ้านไร่เมื่อวันที่19กรกฎาคม2556เพื่อพักรักษาตัวอยู่ภายในห้องกระจกที่มีแพทย์และพยาบาลเฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิดโดยไม่อนุญาตให้ญาติโยมเข้าเยี่ยมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งตลอดเวลาที่พักรักษาตัวก็มีอาการดีขึ้นตามลำดับนะคะจนกระทั่งเมื่อเวลาตี 5:40 นาทีของวันที่15พฤษภาคม2558ค่ะหลวงพ่อคูณมีอาการหัวใจหยุดเต้นแพทย์ต้องนำตัวส่งมารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอีกครั้งโดยคณะแพทย์ได้ทำการรักษาอย่างสุดความสามารถแต่ไม่อาจยื้อชีวิตได้ท่านได้ละสังขารไปเมื่อเวลา 11:45 นาทีของวันที่16พฤษภาคม2558สิริอายุได้92ปีนะคะสิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังต่อจากนี้ไปค่ะเป็นเรื่องราวในประวัติที่ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธได้ทำการบันทึกจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่เกี่ยวกับเรื่องของการไปบิณฑบาตเมื่อครั้งที่ท่านเองได้จาริกธุดงค์ไปที่ประเทศลาวค่ะครั้งนั้นหลวงพ่อคูณเริ่มจาริกธุดงค์ออกจากวัดถนนหักใหญ่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคายเส้นทางธุดงค์ของท่านยึดเอาแนวชายแดนชายดงอันเปล่าเปลี่ยวเป็นเส้นทางโคจรจะหยุดยั้งปักกลดบำเพ็ญสมณธรรมก็ถือเอาทำเลชัยภูมิซึ่งห่างไกลจากชุมชนหมู่บ้านพอสมควรหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เดินเท้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจังหวัดหนองคายจากนั้นก็อาศัยเรือข้ามแม่น้ำโขงไปขึ้นยังฝั่งลาวราชอาณาจักรลาวสมัยนั้นความเจริญมีอยู่แค่เมืองหลวงคือนครเวียงจันทน์เลยจากเขตเมืองหลวงไปแล้วก็คือป่าเขาลำเนาไพรซึ่งยังเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ชาวลาวดำเนินชีวิตด้วยความเป็นอยู่เรียบง่ายทำไร่ทำนาแค่พอกินพอใช้ไปวันๆแต่ว่าประชาชนซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นคนยากจนส่วนใหญ่นี้ต่างมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อคูณเองนะคะก็ไม่เคยเข้าไปในประเทศลาวมาก่อนค่ะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้รู้สึกวิตกแม้แต่น้อยเพราะว่าจุดหมายปลายทางของพระธุดงค์กรรมฐานนั้นก็คือการไปให้ถึงโมกขธรรมอันสูงสุดมิใช่เดินทางไปท่องเที่ยวแสวงหาความรื่นรมสนุกสนานในพรรษาแรกนะคะหลวงพ่อคูณได้ไปจำพรรษาอยู่ที่ภูควายค่ะโดยอาศัยเถื่อนถ้ำแห่งหนึ่งเป็นที่พักบำเพ็ญเพียรตลอดพรรษาโดยมีชาวบ้านป่าเชิงเขาเนี่ยคอยอุปถากเรื่องของอาหารขบฉันซึ่งท่านเองก็จะลงจากภูสูงมาบิณฑบาต ที่หมู่บ้านนั้นทุกวันออกพรรษาแล้วหลวงพ่อคูณจึงลงจากภูควายจาริกธุดงค์ต่อไปโดยมุ่งหน้าไปทางทุ่งไหหินเมื่อไปถึงทุ่งไหหินก็ได้หยุดยั้งปักหลดลงที่นั่นค่ะตลอดอาณาบริเวณของทุ่งไหหินนั้นเป็นที่ราบกว้างไกลสุดสายตาคล้ายกับว่าเป็นทำเลที่ตั้งเมืองเก่าโบราณซึ่งได้ล่มสลายแล้วก็สูญหายไปหมดสิ้นไม่เหลือให้เห็นแม้แต่ซากปรักหักพังคงมีแต่เพียงสิ่งอัศจรรย์ทิ้งเอาไว้ให้กลาดเกลื่อนไปตามพื้นที่ทุ่งราบหรือที่เรียกว่าทุ่งไหหินค่ะทุ่งไหหินเหล่านี้นะคะก็จะเป็นแท่งหินทรงกลมตรงกลางนี่ก็จะกลวงเว้าลึกลงไปแต่ว่าไม่ทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งหินแต่ละแท่งมีลักษณะคล้ายไหนึ่งข้าวของชาวลาวทั่วไปไหหินซึ่งวางกระจายกลาดเกลื่อนมีหลายขนาดทั้งเล็กแล้วก็ใหญ่บางไหก็ใหญ่ขนาดหลายคนโอบแล้วก็มีน้ำหนักเป็นตันไม่มีตำนานหรือประวัติบอกกล่าวเล่าถึงที่มาของไหหินเหล่านี้อย่างชัดเจนจึงทำให้ไม่รู้นะคะว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือว่าถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์และถ้าเป็นไหหินซึ่งมนุษย์ทำขึ้นมาพวกเขามีจุดประสงค์ทำขึ้นเพื่ออะไรและทำไมถึงได้มีมากมายนับร้อยไหเช่นนี้เมื่อหลวงพ่อคูณมาถึงทุ่งไหหินเป็นครั้งแรกนั้นก็เป็นเวลาโพลเพลย์แล้วท่านก็เลยปักกลดลงใกล้ๆกับพื้นที่หินราบเรียบส่วนหนึ่งนะคะพื้นที่หินราบเรียบตรงนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นพลานหินก็จะมีโขดหินชะเง้อมสูงพอสมควรพอได้อาศัยเป็นที่บังลมอย่างดีเนื่องจากกระแสลมซึ่งพัดผ่านทุ่งไหหินแห่งนี้ค่อนข้างจะรุนแรงเอาการหลังจากสวดมนต์ทำวัดแล้วหลวงพ่อคูณค่ะก็เข้านั่งภาวนาภายในกลดคืนนั้นแม้จะเป็นคืนแรมแต่ว่าแสงดาวที่พร่างพราวเต็มท้องฟ้าก็ช่วยบรรเทาความมืดไปได้หลายส่วนทั่วท้องทุ่งที่มีชื่อว่าทุ่งไหหินแห่งนี้ดูอ้างว้างและก็เปล่าเปลี่ยวหน้าพรั่นพรึงอย่างยากที่จะอธิบายได้ถูกแต่ทว่าหลวงพ่อคูณมิได้ใส่ใจต่อความสงัดวังเวงซึ่งครอบคลุมไปทั่วอาณาบริเวณหากแต่เพ่งไปที่จิตเพื่อรวมเป็นสนามสู่กรรมฐานตามลำดับนะคะแต่ว่าสำหรับคืนนี้จิตของหลวงพ่อคูณดูเหมือนจะกระสับกระส่ายคล้ายกับไม่ยอมให้สติควบคุมได้ง่าย แต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ยอมให้จิตเนี่ยมันแส่สายนำไปสู่ภายนอกได้แล้วก็ในวาระนั้นหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท่านก็ได้เผชิญกับความอัศจรรย์ที่ทุ่งหายหินนั้นค่ะเมื่ออยู่ๆก็มีเสียงอื้ออึงคล้ายกับพายุกล้ากำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อยๆยิ่งใกล้เข้ามาเสียงอื้ออึงยิ่งชัดเจนขึ้นประหนึ่งว่าเป็นกระแสลมอันบ้าคลั่งจะกวาดเอาสรรพสิ่งในท้องทุ่งหายหินให้ปลิวหายไปจนหมดสิ้นแต่เมื่อเสียงนั้นเคลื่อนมาใกล้จะถึงกรดของหลวงพ่อคูณเสียงกระแสลมค่ะกลับกลายเป็นเสียงโห่ร้องอึงคนึงของคนนับพันนับหมื่นประหนึ่งว่ามีกองทัพกำลังเคลื่อนขบวนญาตราตรงเข้ามาหากผู้ที่กำลังเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ชวนให้ขนพองสยองกล้าวดังที่ปรากฏนี้ขาดสติหรือว่ามีกำลังจิตหวั่นไหวอ่อนแออาจจะเกิดความหวาดหวั่นพรั่นพรึงจนถึงขั้นทำให้เกิดความวิปลาสไปได้นะคะแต่สำหรับหลวงพ่อคุณนั้นท่านเองก็ยังเคยผ่านประสบการณ์ความกลัวมาหนักหนาสาหัสยิ่งกว่านี้เรียกว่าเคยกลัวจนถึงขีดสุดกระทั่งไม่รู้จักความกลัวใดๆทั้งสิ้นซะแล้วเพียงแค่เสียงมากระทบหูเท่านั้นก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรให้ท่านเกิดความหวั่นไหวได้จากเสียงโหดร้องอื้ออึงค่ะบ่งบอกถึงความดุร้ายกระหายเลือดก็พลันเปลี่ยนไปเป็นเสียงร่ำไห้คร่ำครวญของผู้คนซึ่งกำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ทรมานเหลือจะกล่าวและเสียงเช่นนี้ก็ได้โหยหวนระงมไปทั่วทุ่งหลวงพ่อคูณกล่าวในภายหลังบอกว่าทุ่งหายหินแห่งนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านเองไม่เคยคิดว่าจะได้ยินไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นก็เห็นทุ่งหายหินเนี่ยมีอดีตซับซ้อนทับถมกันมาอยู่ยากจะแยกแยะกันได้ออกแน่ว่าเป็นยุคสมัยใดแต่ที่แน่นอนก็คือที่ราบของท้องทุ่งแห่งนี้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณสัมภเวสีนับไม่ถ้วนซึ่งจะไม่มีที่จะไปได้แต่เร่ร่อนวนเวียนอยู่ด้วยบุพกรรมของตัวเองอย่างน่าเวทนาค่ะหลวงพ่อคุณปริสุทธโธได้กระทำได้แต่เพียงการสำรวมจิตเข้าสู่กุศลและแผ่ออกไปอย่างไม่มีประมาณเพื่อชี้ทางสุคติแก่วิญญาณทรมานทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อคืนนั้นผ่านไปอรุณก็ได้เกิดขึ้นหลวงพ่อคุณก็ออกบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านเล็กๆซึ่งอยู่ไกลมากชาวบ้านซึ่งเป็นคนป่าคอยดูเหมือนจะไม่คุ้นหรือว่าไม่ศรัทธาในการทำบุญใส่บาตรเหตุนี้หลวงพ่อคุณก็เลยได้เพียงข้าวเหนียวมาปั้นเดียวไม่มีกับข้าวคาวหวานใดๆทั้งสิ้นแต่ท่านก็มิได้อานาทรร้อนใจค่ะได้อะไรก็ฉันเท่านั้นเพราะฉันเพียงเพื่อเลี้ยงดูสังขารให้มันดำรงอยู่มิใช่ฉันเพราะต้องการความอร่อยอร่อยแต่อย่างใดหลวงพ่อคุณหยุดยั้งอยู่ที่ทุ่งหายหินเป็นระยะสั้นๆเพราะว่าเห็นว่าไม่เป็นที่สัปปายะสมควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรมประกอบกับผู้คนจำนวนน้อยซึ่งอยู่อาศัยในเขตชายทุ่งหายหินเป็นชาวป่าชาวเขาค่อนข้างไปทางป่าเถื่อนไม่นับถือพระไม่นับถือพุทธทางเลื่อมใสบูชาลัทธิบรรพบุรุษมีเจ้าป่าเจ้าเขาหลวงพ่อคูณก็เลยได้เก็บอัฐะบริขารออกจากทุ่งหายหินค่ะเดินทุดงรอนแรมต่อไปโดยบ่ายหน้าสู่ทิศที่ตั้งของนครเวียงจันทร์ในพรรษานั้นจากเวียงจันทร์หลวงพ่อคูณก็จาริกไปจนถึงเมืองหลวงพระบางแล้วก็ได้จำพรรษาอยู่ที่หลวงพระบางอีก1พรรษานะคะหลังจากที่ออกพรรษาแล้วท่านก็ทุดงจากทางเหนือล่องลงมาทางใต้ของประเทศกระทั่งเข้าเขตเมืองผาเลนค่ะห่างจากเมืองผาเลนไปไม่ไกลนักก็จะมีทิวเขาโอบอ้อมทอดตัวสลับซับซ้อนอยู่ด้านหนึ่งเมื่อหลวงพ่อคูณจาริกผ่านเชิงเขาขนาดย่อมก็พบถ้ำแห่งหนึ่งดูร่มรื่นสงัดเงียบเป็นที่น่าพอใจไม่ไกลจากถ้ำก็มีทานน้ำไหลใสสะอาดพออาศัยใช้เป็นน้ำสงน้ำดื่มได้สะดวกและที่ตีนเขาค่ะมีหมู่บ้านหลายหลังคาเรือนชาวบ้านเหล่านั้นแสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเมื่อชาวบ้านเห็นหลวงพ่อคุณมาปักกลดบำเพ็ญธรรมอยู่ที่ถ้ำผาเลนก็พากันปีนป่ายไต่เขาขึ้นมานมัสการท่านถึงในถ้ำแล้วก็นิมนต์ให้ท่านเนี่ยอยู่ที่ถ้ำนี้นานๆเพื่อที่พวกตนจะได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรสร้างกุศลกันบ้างเพราะไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าผ่านมานานแล้วหลวงพ่อคุณก็รับนิมนต์ค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยพากันปีติยินดีทั่วหน้าแล้วก็กล่าวย้ำกับท่านว่าอย่าได้วิตกกังวลเรื่องภัตตาหารพวกเขาจะเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรทุกๆเช้ามิให้ขาดคืนนั้นหลวงพ่อคูณได้เข้าไปอาศัยในถ้ำใหญ่เป็นที่บำเพ็ญเพียรด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งเป็นที่น่าพอใจและอากาศภายในถ้ำเนี่ยก็ไม่อับชื้นมีกระแสลมไหลผ่านวนเวียนตลอดเวลาตราบจนกระทั่งได้เวลาอรุณขอบฟ้าเริ่มเรืองแสงจางๆหลวงพ่อคูณก็เลยเตรียมตัวออกบิณฑบาต แต่อากาศขณะนั้นก็ยังขมุกขมัวมืดมัวไปทั่วประกอบกับภูมิอากาศบนเขาเนี่ยมันจะมีหมอกลงจัดทำให้มองออกไปไกลๆไม่ได้เลยหลวงพ่อคูณค่ะเตรียมสายสะพายบาตรเรียบร้อยก็ออกจากบริเวณหน้าถ้ำเดินลงมาตามทางเล็กๆซึ่งคดเคี้ยวแล้วก็ลาดชันมาจนถึงทางแยกลงทางที่ทอดลงไปยังหมู่บ้านตีนเขาก็เลยตัดสินใจไปทางซ้ายเส้นทางสายนี้อ้อมภูเขาขนาดลาดลงไปไม่ชันนักนะคะแต่ว่าเดินออกทางเดินนี่ออกจะรกเรื้อด้วยหญ้าแล้วก็วัชพืชคลุมหน้าดินหลวงพ่อคูณเองท่านก็เดินตามทางคันดินนี้ไปเรื่อยๆค่ะไปสักครู่หนึ่งก็ความสว่างสวยนี่มันก็ได้เพิ่มขึ้นและหมอกก็จางลงหลวงพ่อคูณเพิ่งจะสังเกตเห็นว่าทางที่ท่านเดินผ่านไปนั้นกว้างขึ้นเรื่อยๆกระทั่งไปบรรจบกับที่ราบกว้างก็มีเงาตะคุ่มของกองอิฐเก่าๆซึ่งทลายลงมาระเกะระกะแล้วก็มีซากกำแพงปรักหักพังเป็นส่วนในบริเวณนั้นหลวงพ่อคูณรู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่เห็นภูมิประเทศออกจะพิกลอยู่ท่านจำได้ว่าตอนที่เดินผ่านหมู่บ้านก่อนจะขึ้นภูเขามาถึงถ้ำเนี่ยไม่เคยเห็นกองอิฐกองหินหรือซากปรักหักพังเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเหตุใดเช้าวันนี้จึงได้มีสภาพผันแปรเปลี่ยนไปผิดตามากเหลือเกินเอ๊หรือว่าท่านจะมาผิดทางก็เลยเดินเข้าหมู่บ้านด้านซึ่งไม่เคยผ่านมาก่อนแล้วความคิดซึ่งไม่แน่ใจว่าผิดทางก็พลันหมดไปค่ะเมื่อแลเห็นข้างหน้าเนี่ยมีชาวบ้านทั้งหญิงทั้งชายหลายคนยืนถือขันข้าวแล้วก็ถาดใส่อาหารรอคอยตักบาตรอย่างเงียบๆอยู่ข้างทางเดินหลวงพ่อคูณก็เลยเดินเข้าไปด้วยกิริยาอันสำรวมสายตาทอดต่ำเพียงมองเห็นเลยไปแค่ 3-4 ก้าวหลวงพ่อคูณเปิดฝาบาตรแล้วก็รับข้าวซึ่งห่อไปด้วยใบตองเป็นห่อเล็กๆไปจนสุดแถวค่ะแล้วท่านก็เดินกลับโดยอาการสงบเช่นเดิมในขณะที่เดินย้อนกลับขึ้นเขาหลวงพ่อคูณยังมีข้อสะกิดใจสงสัยอยู่อีกประการหนึ่งก็คือทำไมชาวบ้านที่นำอาหารมาตักบาตรจึงเงียบเชียบกันเหลือเกินตลอดเวลาที่ท่านเดินผ่านไม่มีใครสนทนาพูดคุยกันเลยทุกคนไม่ว่าจะตักบาตรแล้วหรือว่ากำลังรอตักบาตรต่างก็ยืนนิ่งทื่อยืนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนย้ายหรือว่าเดินไปเดินมาตามประสาคนทั่วไปไม่มีการทักทายหรือพูดคุยซึ่งกันและกันซึ่งออกจะผิดวิสัยธรรมชาติของสังคมคนหมู่มากทำให้บรรยากาศดูสงัดวังเวงบอกไม่ถูกหลวงพ่อคูณครุ่นคิดเพียงเท่านั้นนะคะก็เลิกใส่ใจด้วยเห็นว่าไร้ประโยชน์ไร้สาระที่จะนำมาเป็นข้อกังวลค่ะท่านเองก็เลยเดินตามเส้นทางเดิมซึ่งทอดอ้อมขึ้นเขามาจนถึงถ้ำจากนั้นท่านก็ฉันอาหารที่อยู่ในบาตรเรียบร้อยก็นำบาตรไปชำระล้างที่ลำธารเศษข้าวเศษอาหารซึ่งเหลือจากการฉันได้นำมากองไว้บนก้อนหินเพื่อให้ทานแก่สัตว์ตัวเล็กๆอีกต่อหนึ่งและหลวงพ่อคูณก็นำบาตรกลับไปผึ่งแดดที่หน้าถ้ำจากนั้นท่านก็เข้าสู่การปฏิบัติทางจิตก็คือนั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมจนกระทั่งครบกำหนดเวลาในตอนเย็นหลวงพ่อคูณก็ไปส่งน้ำที่ลำธารแต่ว่าคราวนี้ค่ะท่านรู้สึกแปลกใจที่เห็นเศษข้าวเศษอาหารซึ่งท่านวางกองไว้บนหินเนี่ยไม่ได้พร่องไปเลยแสดงว่าไม่มีสัตว์ใดเข้ามากินแม้แต่ตัวเดียวซึ่งเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องแปลกเอาการอยู่เพราะว่าตลอดเวลาที่ท่านออกทุดงเนี่ยหากมีเศษข้าวเศษอาหารเหลืออยู่นะคะท่านก็จะเอามาวางกองทิ้งไว้สัตว์เล็กๆก็จะเข้ามากินจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือทุกครั้งแต่สำหรับครั้งนี้ค่ะแม้แต่มดตัวเล็กๆก็ยังไม่มาตอมซะด้วยเช้าวันต่อมาก่อนออกไปบิณฑบาตหลวงพ่อคุณก็เลยแวะไปดูกองเศษข้าวเศษอาหารกลัวจะบูดเน่าปรากฏว่าหายไปเกลี้ยงเลยไม่เหลือเศษเล็กเศษน้อยตกค้างเอาไว้เลยเมื่อเข้าไปพิจารณาดูใกล้ๆยิ่งน่าแปลกใจเข้าไปอีกเพราะถ้าหากมีสัตว์มากินเศษอาหารจะต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่เท่าที่หลวงพ่อคูณท่านเห็นขณะนั้นคือบนก้อนหินเกลี้ยงเกลาประหนึ่งว่าไม่เคยวางเศษอาหารใดๆเอาไว้เลยดุจว่าเศษอาหารนั้นหายวับไปกับตาค่ะหลวงพ่อคูณปฏิบัติสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำผาเลนได้ 3-4 วันชาวบ้านตีนเขาหลายคนก็ขึ้นมาหาหลวงพ่อถึงที่ถ้ำด้วยความเป็นห่วงเพราะตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่ถ้ำเนี่ยไม่เคยลงไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเลยทั้งที่รับนิมนต์พวกเขาไว้แล้วหลวงพ่อคูณก็เลยบอกว่าลงไปบิณฑบาตทุกเช้าไม่ได้เว้นเลยแม้แต่วันเดียวทำไมชาวบ้านจึงกล่าวว่าท่านไม่ไปบิณฑบาตเล่าชาวบ้านก็พากันงงละค่ะสงสัยเพราะทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเห็นหลวงพ่อคูณเลยอีกทั้งข้าวปลาอาหารซึ่งที่เตรียมไว้ตักบาตรให้หลวงพ่อเนี่ยก็ค้างเก้อมาทุกวันจะว่าหลวงพ่อคุณหลงทางไปบิณฑบาตหมู่บ้านอื่นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าตลอดระแวกนี้ไม่มีหมู่บ้านอื่นใดอีกมีแต่ป่าเขาแล้วก็ดงไม้ตลอด ชาวบ้านสอบถามหลวงพ่อคูณนะคะว่าลงจากเขาไปทางทิศใดหลวงพ่อก็อธิบายออกจากถ้ำแล้วก็เดินตามทางดินลงไปจนถึงทางแยกก็เลี้ยวซ้ายเป็นทางอ้อมภูเขาไปชาวบ้านพอรู้ว่าหลวงพ่อคุณไปทางไหนทุกคนแทบจะพูดพร้อมกันนะคะว่าหลวงพ่อไปบิณฑบาตกับผีซะแล้วหลังจากนั้นก็เลยได้อธิบายต่อนะคะว่าเส้นทางลงจากเขาไปสู่หมู่บ้านนั้นเนี่ยต้องแยกเข้าทางขวามือหากเลี้ยวซ้ายมันจะเป็นทางดินเก่าๆอ้อมภูเขาไปนั้นเนี่ยคือไปทางเมืองร้างมาตั้งแต่โบราณกาลไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แม้แต่คนเดียวชาวบ้านตีนเขายังไม่กล้าล่วงล้ำเข้าไปในเขตเมืองร้างแห่งนั้นเพราะว่าเคยมีคนไปเจอพูดผีปีศาจหน้าหวาดหวั่นพรั่นพรึงที่เมืองร้างนั้นมาแล้วหลวงพ่อคุณรับฟังเรื่องซึ่งท่านไม่เคยคิดมาก่อนเมื่อพวกชาวบ้านเล่าความจนหมดสิ้นท่านก็ได้แต่หัวเราะหึๆแล้วค่ะบอกกับทุกคนว่าเป็นบุญของผีเมืองร้างที่ได้ใส่บาตรพระซ้ำยังช่วยต่อชีวิตพระไปได้อีกหลายมื้อจะว่าไปแล้วข้าวปลาอาหารของผีนี่มันก็แซ่บหลายอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อคูณก็ออกตามกิจบิณฑบาตของท่านนี่แหละนะคะเมื่อลงมาทางแยกซ้ายขวาท่านก็ตัดสินใจเดินไปทางซ้ายซึ่งเป็นเส้นทางไปบรรจบกับเมืองร้างเมื่อเข้าสู่เขตเมืองร้างแล้วคราวนี้ท่านมองไม่เห็นมีใครมารอคอยใส่บาตรเช่นทุกเช้าที่ผ่านมาที่เห็นอยู่เบื้องหน้าท่ามกลางสายหมอกหมุนมัวคือซากปรักหักพังของเมืองโบราณซึ่งล่มสลายไปหมดสิ้นความรุ่งเรืองของศิลปะวัตถุทั้งหลายเหลือเพียงแต่เศษอิฐเศษหินที่รอคอยการผุพังกลายเป็นธุลีดินไปในที่สุดค่ะหลวงพ่อคุณสงบจิตจนแนบสนิทอยู่กับกุศลที่ท่านได้สั่งสมมาและก็แผ่เมตตาออกไปยังวิญญาณทั้งหลายที่วนเวียนอยู่ในอาณาบริเวณเมืองร้างแห่งนี้เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้พบกับทางสุคติที่ดีกว่าจากนั้นหลวงพ่อคุณปริสุทธโธท่านก็เดินย้อนกลับไปตามทางเดิมเมื่อถึงทางแยกท่านก็เลี้ยวไปตามทางลงเขาเพื่อไปสู่หมู่บ้านตีนเขาชาวบ้านกำลังเตรียมอาหารรอคอยตักบาตรอยู่คุณผู้ฟังคะหากว่าใครหลายๆคนได้ฟังแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าโลกนี้จะมีสิ่งเร้นลับอยู่ปะปนกับเราเพียงแต่ว่าอยู่คนละภพเท่านั้นและนี่คือประสบการณ์เผชิญวิญญาณบนเส้นทางธุดงค์ครั้งหนึ่งของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหรือท่านเจ้าคุณพระยานวิทยาเถระแห่งวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งปัจจุบันนี้หลวงพ่อคูณเองท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วแล้วก็จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณจากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปยังชาปนสถานชั่วคราวในวันที่29มกราคม2562ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของเราประจำวันนี้ด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเราแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีด้วยวันนี้หมดเวลาของบีแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ